bądźmy jak dwa słońca. Jest dobrze tak, nie dopytaj mnie, pospalimy się, bądźmy jak dwa słońca. Minęła 6, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry, a to jest czwartek, 22 stycznia i audycja poranna. Czas na serwis. Anna Zaleśna, Sewera i Benjamin Filip. Ustawa górnicza wraca do Sejmu, wczoraj przeszła w Senacie. Będzie kolejny proces lekarzy z aresztu w Krakowie w związku ze śmiercią Rumuna, Klaudio Królika. Stenogramy jawne, nie było zgody wieży w Smoleńsku na zejście Tupolewa na 50 metrów. Za 59 głosów, 1 przeciwko, politycy PiS-u wstrzymali się od głosu. Senat przyjął z poprawkami ustawę resortu gospodarki umożliwiającą restrukturyzację kompanii węglowej. Najważniejsza, modyfikuje pakiet osłon pracowniczych. Zyskają przede wszystkim pracownicy administracji i zakładów przeróbki węgla, przekonuje senator PO Jan Michalski. Przyjęcie tych poprawek oznacza, że pomoc dla grup zawodowych pracujących na powierzchni będzie zdecydowanie większa. Przeciwko przyjęciu ustawy głosował tylko Włodzimierz Cimoszewicz, bo nie podoba mu się tryb jej uchwalenia. Tylko dlatego, że ten czy poprzedni rząd zabałaganił jakąś kwestię, nie wolno później przerzucać odpowiedzialności na parlament i nie wolno zmuszać posłów i senatorów do działania z pistoletem przystawionym do głowy. Tak się nie tworzy prawa, w ten sposób psuje się państwo. Senatorowie PiS-u nie wzięli udziału w głosowaniu. Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się przy głosowaniu nad tą ustawą ze względu na niepewność realizacji porozumień ze związkami zawodowymi, która ta ustawa realizuje. Tłumaczył senator Robert Mamontow. Przyjęte przez Senat poprawki dziś rozpatrzy Sejm. Nie było zgody rosyjskich kontrolerów na zejście prezydenckiego Tupolewa na 50 metrów na lotnisku Siewiernej. Tak wynika ze stenogramów ujawnionych przez Naczelną Prokuraturę Wojskową. Chodzi o zapisy nagrań z wieży w Smoleńsku, a także zapisy rozmów kontrolerów z załogą JAK-40, który lądował przed Tu-154M. Nagrania dostarczają informacji w kwestiach budzących dotąd wiele wątpliwości. Czy wieża kontroli lotów lotniska Smoleńsk-Siewiernej dała zgodę na zejście w załodze samolotu Tu-154M numer 101 na 50 metrów nad ziemię? Fakt taki nie miał miejsca. Tłumaczył major Marcin Maksjan z Wojskowej Prokuratury. Kwestia zejścia do pułapu poniżej 50 metrów pojawiła się m.in. w zeznaniach jednego ze świadków, technika pokładowego JAK-40. Chorąży Remigiusz Muś tuż po katastrofie zeznał, że słyszał, jak rosyjski kontroler mówi, żeby załoga Tupolewa zeszła na drugi krąg z wysokości 50 metrów. Kilkanaście dni później mówił już, że wydaje mu się, że tak słyszał. Dwa lata później, gdy zobaczył stenogramy z rejestratora głosowego Tupolewa, zeznał jeszcze inaczej. Ja wtedy zrozumiałem, iż kontroler mówił 50 metrów. Nigdy tego później nie weryfikowałem. Cytował zeznania major Maksjan. Załoga JAK-40 słyszała komendy z rosyjskiej wieży przez radio. Dla PiS-u sprawa dalej nie jest jasna. Zdaniem Antoniego Macierewicza wojskowi śledczy nie przedstawili najważniejszego dowodu, czyli nagrania z magnetofonu JAK-40, a to jedyne, zdaniem polityka PiS-u, urządzenie, które nie było w rękach rosyjskich. Proces w sprawie śmierci rumuńskiego aresztanta wraca do pierwszej instancji. Sąd odwoławczy uchylił wyrok w procesie trójki lekarzy z krakowskiego aresztu oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Klaudio Królika. Dyrektorka szpitala w areszcie i ordynator oddziału wewnętrznego zostali poprzednio skazani na 8 miesięcy więzienia. Uniewinniona została kierowniczka więziennego ambulatorium. W uzasadnieniu wyroku sędzia Krzysztof Wilczek zaznaczał, że wina skazanych lekarzy nie jest oczywista, a uniewinnienie Krystyny M. budzi wątpliwości. Zdaniem sądu kierowniczka ambulatorium powinna zawiadomić przełożonych o stanie zdrowia obywatela Rumunii. Oskarżona miała przekazywać informacje, być ich nadawcą, a dyrektorzy szpitala i aresztu śledczego ich odbiorcami. Tymczasem kreuje się jako osoba, która oczekiwała na informacje. Sędzia dodawał, że dyrektorka więziennego szpitala Katarzyna L. oraz ordynator oddziału wewnętrznego Piotr S. wystąpili o zgodę na przymusowe leczenie aresztanta. Nie ma podstaw, by obciążać tym, że zgoda na przymusowe leczenie dotarła zbyt późno. Klaudio Królik był podejrzewany o kradzież portfela i pieniędzy z bankomatu sędziemu z Sądu Najwyższego. W areszcie na znak protestu odmówił przyjmowania jedzenia i na początku 2008 roku zmarł w szpitalu na zapalenie płuc i serca, powstałe w wyniku wycieńczenia organizmu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosja znów zwiększa liczebność swoich wojsk w Donbasie, tak mówi w Davos prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Nasz wywiad i niezależne źródła potwierdziły, że na naszym terytorium jest ponad 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a także ponad 500 czołgów, jednostek ciężkiej artylerii i transporterów opancerzonych. Jeśli to nie jest agresja, to co jest agresją? Moskwa konsekwentnie temu zaprzecza. Szef rosyjskiej dyplomacji wczoraj znów odciął się od zarzutów o udział rosyjskich wojsk w operacji na Ukrainie. O sytuacji na wschodzie tego kraju po raz kolejny rozmawiali w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Poprzednie spotkanie ministrów w ubiegłym tygodniu zakończyło się fiaskiem. Tym razem szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier mógł jednak mówić o postępach i to w kluczowej sprawie. W końcu doszliśmy do porozumienia co do tego, że linia demarkacyjna wyznaczona w umowie z Mińska jest tą linią, z nad której ma zacząć się wycofywanie ciężkiego uzbrojenia. Już wkrótce ma dojść do spotkania grupy kontaktowej, która ustali szczegóły wycofania ciężkiego sprzętu. Steinmeier dodał, że Rosja zobowiązała się wywrzeć wpływ na separatystów tak, aby porozumienie faktycznie weszło w życie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. W Warszawie na razie sucho, ale spodziewam się, że to nie jest tak w całym kraju. Co napisał pan synoptyk na ten temat? Proszę bardzo, z południa napływa wilgotne powietrze polarnomorskie. Ranek będzie mglisty i tutaj też stolica stanowi wyjątek, ale wiem, że u państwa już w niektórych rejonach mgła od rana zaciemniła trochę obraz. W dzień będzie pochmurno, będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. W południowej części kraju deszcz i mrzawka, a w rejonach podgórskich rano możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał ze wschodu, ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie 1007 hektopaskali, ani słowa o śniegu, będzie śnieg z deszczem, przepraszam, jest oczywiście, nie, odnotowujemy takie fakty, gdyż trwają ferie. Jeśli chodzi o temperaturę, 0 stopni w Suwałkach, 1 stopień w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, 2 stopnie powyżej 0 w Szczecinie, Pile, Poznaniu i Toruniu, a 3 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i we Wrocławiu. Najcieplej dziś w Krakowie i Katowicach, 4 stopnie powyżej zera. No i ani słowa o mrozie w takim razie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Show me some of them Spanish dancers and pass. Pan Adam z zespołu Counting Crows pięknie zaśpiewał dziś o poranku i to może pomoże na to poranne dzisiaj jakieś rozproszenie umysłowe. Nie wiem, czy państwo też tak mają. No może to jakaś specyfika dzisiejszego poranka świtu. Tym większy podziw ślemy dla wszystkich studentów, którzy no właśnie kują, wkuwają, ślęczą nad książkami, także w bibliotece. Tak, tak, nie pomyliłem się. Także w bibliotece i o tej porze. Stworzyliśmy takie dwa miejsca w bibliotece, gdzie można bardzo komfortowo na pufach zorganizować sobie swój warsztat pracy. Często obserwujemy, nie chciałabym tutaj używać słowa walka o pufy, ale jednak widzimy, że jest konkurencja, jeżeli chodzi o zajmowanie miejsc na tych pufach. Buf dla SUW, czyli Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, otwiera swoje podwoje także w nocy dla tych, którzy chcą wkuwać i zdać egzamin jak najszybciej, w terminie zerowym. No to jeszcze dodamy do tego fragment, to jest chyba Nocturne Fryderyka Chopina. Eza! Wanda, Judy, Daggett, Duck, Duck, Duck, Duck. I don't know what tomorrow will bring. For you said that you don't know how to suffer. We never see good. But I depend, oh, I depend on you. Indeed. To Neka. Patrzę za okno, no i właściwie sytuacja, która tam moim oczom się ukazuje, to sytuacja identyczna z tą na szachownicy. Białe w odwrocie, a czarne górą, no i tak też chyba jest. A państwo już napisali, co planują białe, jaki jest tajny plan białych, który wdrażają ostatnim ruchem, prawdopodobnie manewr gońcem, a następnie jeszcze jeden ruch gońcem i w zasadzie próba mata. Ale groźba nieskuteczna, napisał pan Tomasz z Gdańska, bo aż nadto widoczna, a my to przejrzeliśmy po prostu od razu, więc pewnie unikniemy tego mata. Jaki ruch dziś? A proszę słuchać, przed godziną 9:00 zdecydujemy. Sugerują państwo, że ten konik na pastwisku się już aż nadto zastał i trzeba by nim ruszyć. A zobaczymy. Ale najpierw zajrzymy do porannej prasy. Łukasz Walewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Najpierwsze strony. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie to wrak prezydenckiego Tupolewa i podpis Smoleńsk. Śledczy publikują stenogramy. Prokuratorzy wojskowi w obronie Rosjan. To oczywiście w nawiązaniu do ujawnionych wczoraj przez prokuraturę wojskową informacji, że stenogramy, które zostały przeanalizowane, potwierdzają, że kontrolerzy w Siewiernej nie zezwolili na zejście do wysokości 50 metrów. A teraz brukowcy na okładce Superekspresu Cezary Pazura w przebraniu kurczaka na żółtego kurczaka na cmentarzu. I podpis obrzydliwe: Cezary Pazura w stroju kurczaka tańczy na cmentarzu, a to ze względu na jego promocję jego serialu Przypadki Cezarego P. W fakcie dość ciekawe zdjęcie pani premier Kopacz zaskoczonej, bo podpis mówi: ludzie Kopacz szkolili opozycję. Rzecznik rządu Iwona Sulik i najbliższy doradca Ewy Kopacz Adam Piechowicz uczyli politycznych rywali PO, jak z nią wygrywać. Czy ówczesna marszałek Sejmu o tym wiedziała? Oto pyta fakt. Na okładce Pulsu Biznesu bankomat obwiązany łańcuchem i podpis BZWBK wzywa do wojny bankomatowej. Albo prowizje pójdą w górę, albo będziemy wypłacać gotówkę tylko wybranym klientom. Uznał bank, stawia bankomaty tylko dla swoich i buduje koalicję przeciw Wizie i Mastercardowi. Dziennik Gazeta Prawna. Główny temat mówi o emeryturach. Jeśli ktoś z państwa się zastanawia, jeśli ty także, Krystian, ile odłożysz na emeryturę, ile będzie ona wynosiła, no to właśnie dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna bierze pod lupę i podpis mówi: połowa Polaków odłoży na 500 zł emerytury. Załóżmy, że przez chwilę, że przez kolejne 25 lat w Polsce nie byłoby wzrostów i spadków inflacji, wynagrodzeń, PKB, etc. Innymi słowy, pełen konstans, a teraz weźmy pracownika, który w całym tym okresie zatrudniony jest na przykład na umowę zlecenie i etatach z pensją minimalną przez ćwierć wieku, rzetelnie odprowadza składki, a kończąc aktywność zawodową otrzymuje 492 zł emerytury brutto. Ja mogę nawet 500 odłożyć, tylko żeby te 500 zł były te palmy, co obiecywali nam z tymi wakacjami. No to będziesz chyba musiał już zacząć rezerwować sobie bilety na tanie przeloty za te 25 lat. Okładka Rzeczpospolitej: banki łatwo nie odpuszczą. Dalszy ciąg problemów z frankiem. Nawet o połowę mógłby spaść dług frankowicza po przewalutowaniu kredytu na złote. Banki będą protestować, ale obok jeszcze mamy optymistyczną informację na stronach gospodarczych. Szukamy. Produkcyjny rekord. Otóż produkcja przemysłowa w grudniu eksplodowała w porównaniu z grudniem 2013. Wzrost wyniósł aż 8,4%, co było najlepszym wynikiem nie tylko w 2014, ale od początku 2011 roku. Dwucyfrowy wzrost zanotowały firmy produkujące, uwaga, meble, samochody, elektronikę oraz maszyny i urządzenia. Potwierdza to siłę polskiego przemysłu. No i WOMP-ki. Oczywiście. Ale o tym nie wolno, bo to tajna. No tak, tak. Ja pamiętam ten sketch, tak, jakie to bombki, że nie można wszystkiego powiedzieć. Co jeszcze? Okładka zostało? Gazety Wyborczej: Ida antypolska, dlaczego nasz kandydat do Oscara oburza prawicę i lewicę. To film, w którym fałszowana jest prawda, piszą autorzy petycji do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i domagają się umieszczenia przed nim dodatkowej czołówki o polskiej historii. W tekście Pawła Felisa czytamy: im bardziej Idę doceniano na świecie, tym mocniej atakowała ją prawicę. Prasa w kraju. Film nazywano antypolskim i zarzucano mu m.in. gloryfikację stalinowskiej zbrodniarki. Po oscarowych nominacjach takie głosy się nasiliły. Łukasz Walewski, bardzo dziękuję. Zajrzymy do porannej prasy za pół godziny, już nie tylko pierwsze strony. Jeszcze coś, o czym pewnie gazety poranne dziś nie zdążyły napisać. Agnieszka Radwańska poradziła sobie z Johanną Larsson i to w jakim stylu? 6-0 i 6-1. Takim wynikiem pokonała swoją rywalkę i awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Mecze tam jeszcze chyba trwają, albo w zasadzie już trwają, więc kto ogląda, to pewnie ogląda, a jednym uchem nas słucha, jak słusznie Budzik zauważył. A jeśli już jesteśmy na antypodach... Jeszcze takie coś powinno być. No to muzycznie też coś stamtąd. I wear a demeanor made of bright, pretty Nie zawodzi. Nigdy. Ten utwór zawsze poprawia nam humor. A państwo piszą oczywiście ranek@polskieradio.pl albo na 71335 to SMS-em. Oczywiście swoje propozycje, jeśli chodzi o ruch na szachownicy, spokojnie, spokojnie, do 9 mamy czas. Przeanalizujemy wszystkie, bo okazuje się, że i królową babcię można by dziś ruszyć. A propos, dziś Dzień Dziadka. Przypominamy równie często jak wczoraj o Dniu Babci. O dziadkach proszę nie zapominać. A w sprawie akcji w Bibliotece Warszawskiej, która otwiera swoje podwoje dla studentów, którzy chcą się uczyć w nocy, to także propozycja dla tych, którzy chcą w nocy po prostu się wyspać. Myślę, że w bibliotece w nocy dużo przyjemniej się śpi niż w pokoju z kującymi kolegami, napisał słuchacz. Zapraszamy do Trójki. Zwłaszcza jeśli koledzy głośno kują. Właśnie rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Dla studentów gorący czas. Jak się okazuje, dzisiejszy Żak nie ociąga się z egzaminami. Woli je zdać jak najszybciej. Próbowaliśmy sprawdzić, czy wśród studentów modne są zerówki. Niestety nas nie dotyczą zerówki, my jesteśmy z tych mało ambitnych. Żeby na zerówkę się dostać, trzeba mieć lepsze oceny. To jest wyróżnienie? Ze względu na to, że one są dosyć oblegane, bo są we wcześniejszych terminach i później można mieć więcej czasu na kolejne egzaminy. Są stawiane wymagania na przykład, że od oceny 4+. Niektórzy liczą na to, że jeżeli wcześniej przyjdą, to może łaskawym okiem egzaminator spojrzy. To prawda, że na niektórych wydziałach istnieje możliwość zdawania egzaminu nieformalnego w terminie zerowym. Na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Do najlepszych egzaminatorów zawsze jest wyjście. Szczególnie przy zerówkach. Na Wydziale Polonistyki wielokrotnie już się po prostu umawiałam z moimi wykładowcami, że przyjdę na egzamin w maju na przykład. I nie było problemu w tym, żeby ten egzamin zaliczyć, czy potem jakoś go przesunąć. W zerówkach się raczej te egzaminy zawsze zdaje. Bo mam wrażenie, że egzaminator zawsze wychodzi z założenia, że osoba, która przychodzi, jest już przygotowana. Generalnie z gorszą oceną niż 3 to się nie wychodzi z zerówek. Można tak po prostu pójść sobie strzelić, a może się uda bez przygotowania? Czy faktycznie wcześniej się przygotowują? Nie, to faktycznie się wcześniej... Ludzie przygotowują, a ja myślę, że powód, żeby pójść wcześniej na egzamin jest prosty, bo ludzie chcą mieć więcej ferii. Na Wydziale Prawa wszystko jest sformalizowane, a na filozofii, jako że jest nas mało i stanowimy taką jedną wielką rodzinę na swój sposób, to właściwie wszystko się opiera na ustaleniach. Jest taka moda na zerówki, jeżeli jest szansa. Faktycznie, jeżeli się podwinie noga na zerówce, jest możliwość, żeby egzaminator się zgodził na to, żeby jeszcze przyjść w terminie zwykłym i dopytać. O zerowe terminy egzaminów pytała Ewa Dudzińska. Do tematu sesji i różnych sposobów uczenia się studentów powrócimy jeszcze w porannej audycji. Zrozumiałem z tego jedno. I to jest apel i uwaga do państwa profesorstwa. Drodzy wykładowcy, zerowe terminy i chęć zdawania egzaminów właśnie w tychże przez studentów to ukłon w waszą stronę, abyście, drodzy profesorowie, mieli dłuższe ferie. Sent to the factories, put to sleep. Everybody coming and running and running. Hard to breathe in this air. I don't wanna spend the rest of my life dying. Cause it's driving me insane. Like cancer in my brain. But I go to work again and again. It's the same way going. Trzeba powtarzać, już zapamiętaliśmy, nawet zapisaliśmy. To Porter, John Porter oczywiście i jego banda. 29,5 minuty po godzinie 6. Przypomnę, 71335 to jest nasz numer SMS-owy. ranek@polskieradio.pl to jest nasz adres e-mailowy. Też można dzwonić 22 i 7 trójek. I zróbmy tak, no ponieważ koncert życzeń nam się nie zmieści, ale pani Blanka pozdrawia i babcię, i dziadka, więc jako pierwsza będzie miała ten przywilej. Babcia jest oczywiście Ula, a dziadek jest Jurek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, no i życzymy wszystkim dziadkom wszystkiego najlepszego. A w studiu pojawił się już Beniamin Filip. Czas na skrót najnowszych informacji. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz blokuje wyburzenia stoczniowych obiektów. Poleciłem wstrzymanie wydania decyzji zezwalających na dalsze wyburzanie obiektów na terenie byłej Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Ta decyzja służy temu, aby zyskać czas na dokończenie trwających już od dawna prac nad przygotowaniem terenu do wpisu jako parku kulturowego. Na początku grudnia prywatni właściciele wyburzyli kilka budynków po dawnej Stoczni Gdańskiej. Pomorski konserwator zabytków do wniosku prezydenta w sprawie ochrony obiektów ma odnieść się jeszcze dziś. Bydgoski biznesmen Tomasz G. pozostanie w areszcie. Sąd apelacyjny w Gdańsku nie zgodził się na poręczenie w wysokości 10 milionów złotych. 22 grudnia w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie osób oskarżonych o udział w zabójstwie dyrektora PZU w 1999 roku. Tomasz G. został skazany wtedy za zlecenie tego morderstwa. Usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Zaraz potem wyszedł z sądu i zniknął. Po kilku dniach przyszedł na komisariat w towarzystwie adwokata. Wciąż poszukiwanych jest dwóch innych skazanych wtedy mężczyzn. Jastrzębska Spółka Węglowa wypowiedziała porozumienia zbiorowe z pracownikami. Jak informują władze firmy, taka decyzja jest spowodowana złą kondycją finansową spółki. Jednocześnie zaznaczają, że nie przewidują zarówno zwolnień, jak i likwidacji któregokolwiek z zakładów JSW. Firma szuka oszczędności i zapowiada zmiany, które nie podobają się związkom zawodowym, dlatego jeszcze dziś w Jastrzębskiej Spółce Węglowej spotkanie sztabu protestacyjno-strajkowego. W Hawanie drugi dzień kubańsko-amerykańskich negocjacji na temat wznowienia stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. Rozmowy rozpoczęły się od sporu o amerykańską politykę imigracyjną wobec uciekinierów z Kuby. Przedmiotem sporu podczas rozmów w Hawanie jest zasada zwana mokra stopa, sucha stopa. Pozwala ona na uzyskanie azylu w Stanach Zjednoczonych wszystkim Kubańczykom, którzy dotrą na amerykańską ziemię. Kubańskie władze uważają, że zasada ta promuje nielegalną imigrację i zachęca do niebezpiecznych wypraw przez cieśninę florycką. Przedstawiciele rządu Castro usłyszeli jednak od Amerykanów, że na razie nie ma mowy o zmianie tych przepisów. Mimo sporu o imigrację, rozpoczęte w Hawanie negocjacje mają historyczny wymiar. Są one częścią rozpoczętego przez Baracka Obamę procesu normalizacji stosunków z Kubą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polska Radio. W skrócie to tyle, a w serwisie o 7 wrócimy do polsko-niemieckich rozmów na temat płacy minimalnej dla naszych przewoźników. A to nie jest dobra wiadomość dla nas, to już wiemy. Wiadomości, jakie ma dla nas pan synoptyk, już sprawdzamy. 0 stopni dziś w Suwałkach, a na pozostałym obszarze temperatury dodatnie. 1 stopni w Koszalinie, Trójmieście, Elblągu i Łomży, a 2 w Szczecinie, Pile, Koninie i Grudziądzu. 3 stopnie za to w Warszawie, Łodzi, Przemyślu, Zamościu i Wałbrzychu, a 4 w Katowicach i Krakowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeszkadzać nam z pewnością nie będzie. Ciśnienie niech spada. Ranek mglisty, a potem w dzień będzie padał śnieg. Śnieg z deszczem. Za to w południowej połowie kraju także deszcz i mrzawka. Rano na Pogórzu możliwe opady marznące, proszę jakoś je ogrzać, bo jak nie, to spowodują gołoleć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 z opustem do 15 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? W sklepach kosmetycznych Hebe, kupując dwa produkty do makijażu jednej marki, trzeci kupisz za 1 grosz. Tylko do 4 lutego. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia, a gole zdobywa się w rytmie tamtamów. Tylko tutaj gwiazdy europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj Puchar Narodów Afryki. Dziś 2 mecze fazy grupowej o 17 i 20. Na żywo tylko w Eurosporcie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do godziny 9 nie tylko ruszymy się na szachownicy, ale także dziś będziemy mówić o nowym wynalazku, który być może jest zupełną nowością dla Państwa, być może już Państwo o tym słyszeli. Nazywa się Beacon i nic więcej na razie nie powiem. Powiem też, że jeśli chodzi o nowe rzeczy, to za godzinę. W tym studiu pojawi się Piotr Metz i rozpoczniemy kolejny serial zupełnie nowego wykonawcy. Tworzy nam się już taka prawdziwa encyklopedia rocka, ostatnio rocka polskiego i bardzo dobrze. Nie zdradzę jeszcze, kto będzie bohaterem tego serialu. Powiem, że będzie codziennie padało słowo miłość. A chyba już za dużo zdradziłem. No, w każdym razie nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Pijama porno. Za 23,5 minuty, godzina 7. Często twe oczy miast wiosennie zielenią. Są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy bawią. patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną miętą. Powiem, że ja się tego wyrzekam. Tych ranków jak febra, uokiętych jak żebrak, siedziałem za drzewem nieraz. Tych gwiazd spadają, gwiazd na stos, nocą gdy będę umierał. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Się boi miłości, nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Pijama porno, grabasz. Jak zwykle melancholijnie, za 19 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. BUF dla SUF, czyli Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, otwarta dla studentów prawie przez całą noc. Pracownicy BUF-u pełnią na zmianę nocne dyżury, pilnują porządku i wypożyczają książki. A wszystko po to, by pomóc braci studenckiej podczas trwającej właśnie sesji egzaminacyjnej. Można? Można, bo przecież niektórzy lubią wkuwać w nocy. w domu się w ogóle nie mogę uczyć. Bo domownicy, bo pies przeszkadza? Można wszystko robić w domu, bo wszystko jest dostępne, a tutaj wiadomo, że jak się przychodzi do biblioteki, to trzeba się uczyć. Akcja Buf dla Sów. Nocne nauki naszych studentów. Popularnością cieszą się strefy PUF. Stworzyliśmy takie dwa miejsca w bibliotece, gdzie można bardzo komfortowo na PUFach zorganizować sobie swój warsztat pracy. Beata Feliszewska, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Często obserwujemy, nie chciałabym tutaj używać słowa walka o PUFy, ale jednak widzimy, że jest konkurencja, jeżeli chodzi o zajmowanie miejsc na tych PUFach. To nie jest wspaniałe pod tym względem, że jak się czyta książkę, to się zasypia. Każdy z nas przechodził te nerwowe chwile i zarywał noce. Tylko czy to warto? Takie zarywanie nocy jest częste wśród studentów. Neurolog dr Aleksandra Wierzbicka. Ja również uczyłam się w nocy. Natomiast funkcje psychofizjologiczne na pewno będą obniżone. Otyłość częściej występuje u osób, które zarywają noce. Jeśli chodzi o zapamiętywanie, może owocować napisaniem testu, natomiast za kilka dni ten student nie będzie nic z tego pamiętał. Niezbyt często korzystamy z tych książek, bardziej przychodzimy tutaj, żeby po prostu posiedzieć i pouczyć się w spokoju, w ciszy. Fajnie, że tutaj jest jedzenie, kawa, można sobie zrobić przerwę. Państwo też dłużej pracujecie w związku z akcją. Tak, pracujemy do 12 w nocy. Inga Prokop, kawiarnia uniwersytecka. Nie mogliśmy zamknąć, sprzedawaliśmy świeże bułeczki i kawę do 12:30. Wypiekamy na miejscu i sprzedajemy je gorące. W ogóle grzeczni są? Bardzo grzeczni, tak. I mają bardzo dobre humory. Ciekawe jak na egzaminach, czy też humory będą mi tak dopisywać. Do tego procesu zapamiętywania dochodzi najczęściej w stadium REM, w czasie którego mózg jest aktywny, natomiast ciało jest zwiotczone. I w czasie tego snu zapamiętujemy, konsolidujemy tę pamięć i sen jest do tego naprawdę potrzebny. Wiadomo, że czasem noc to jest jedyna okazja, żeby się pouczyć, a sporo jest takich pozycji na niektórych studiach, co dostępne tylko na miejscu. W weekend to tutaj ciężko miejsce jakieś sobie znaleźć, ludzie leżą na podłogach. Znaleźliśmy sobie takie miejsce fajne przy okrągłym szklanym stole, na fotelach. Nie rozpraszają, nie wiem, przystojni studenci, czy ktoś coś zrzuci, no też coś się dzieje, prawda, dookoła i to nie przeszkadza. Ja zauważyłam, że w domu, kiedy rozpraszają mnie różne rzeczy, totalnie się nie mogę skupić. Tutaj jak przychodzę, to wręcz pomaga mi ten szum ludzi chodzących, przywracających kartki. Ludzie się czasami uczą w kawiarniach. Przychodzą właśnie dlatego, że tam mogą się skupić dzięki temu szumowi. A jeżeli taki student sobie wymyśli, że on będzie w nocy tam siedział, a w dzień spał, czy to jest dobry pomysł? Bardzo łatwo zaburzy sobie rytm okołodobowy. Przeciętny zegar biologiczny jest synchroniczny z cyklem światło-ciemność. W ciemności nam się wydziela melatonina, hormon odpowiedzialny za utrzymanie snu, za zasypianie, a w ciągu dnia, kiedy jest jasno, powinniśmy być aktywni. Zarywa pan noce przed egzaminami, przed sesją? Raczej nie. Stajemy na wypoczynek. Na którym roku się jest? Pierwszym, że tak powiem, zamykam się w czasie. Jestem w stanie się nauczyć wszystkiego w normalnych godzinach. Ja się lubię uczyć, lubię swój kierunek, tylko po prostu uważam, że nie jest konieczne siedzenie po nocach. A to może, przepraszam, jeżeli zapytam, jaki to jest kierunek? Stosunki międzynarodowe. To ciekawy, obszerny. Tak, ale również dość prosty. Jak wynika z badań medycznych, 80% populacji to sowy, czyli osoby lubiące pracować wieczorami i w nocy. Buf czynny będzie nocą do końca przyszłego tygodnia, co sprawdziła nasza reporterka Ewa Dudzińska. I met you on Monday noon, but yesterday I left you again. I met you on Monday noon, but yesterday I left you again. On Friday night, but sometimes I'm the dirty termin trzeci też pozwala mieć długie ferie, zauważa słuchacz. Nie bez racji. To absolwent Polibudy, tak się podpisał. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Także nasz telefon 227 trójek działa. Dzień dobry, ja chciałem tylko powiedzieć, że jest jeden plus sesji, mianowicie taki, że poznaję nocną ramówkę trójki. No i bardzo dobrze, to się chwali. A to już zespół Kensington. Dziś zagrają w Warszawie. A może ktoś był z Państwa na koncercie w Poznaniu? Proszę dać znać. Za 12:07. Świetna propozycja dla tych, którzy lubią sobie o poranku pokrzyczeć. Za kierownicą choćby, można. I cała płyta jest taka. Za 11, nie, już za 9 minut siódma. Nie z tej strony wskazówki spojrzałem. Łukasz Walewski, zaglądamy do prasy. To trochę pozostając w takim rytmie skakania, tylko nieco jeszcze bardziej pójdziemy w stronę metalu i to jego ostrych odmian. Mianowicie trzecia strona Gazety Wyborczej. Neonaziści ciągną do Polski. W marcu na Dolny Śląsk zjedzie czołówka europejskiej sceny neonazistowskiej. Zagrają wielbiciele Hitlera z Polski, Estonii, Węgier i Niemiec. Koncert ma się odbyć 7 marca. Organizatorzy nie zdradzają miejsca. Wiadomo tylko, że gdzieś w zachodniej Polsce. I uwaga, gwiazdą festiwalu ma być zespół Preserve White Aryans z angielskiego Ochronić Białych Arejczyków z Estonii. To zespół, którego okładki płyt zdobią m.in. podobizny Rudolfa Hessa, a utwory sławią białą rasę. W kawałku World Full of Scum wokalista wykrzykuje m.in. za aryjską siłę, za aryjską dumę, będziemy walczyć aż do śmierci. Przygotowania do tych występów w Polsce niepokoją polityków po obu stronach granicy. Tydzień temu z oficjalnym zapytaniem o koncerty na terenie Polski do rządu federalnego Niemiec wystąpiła deputowana Azize Tank, rzeczniczka lewicowego klubu Die Linke. Pułkownikę do spraw społecznych praw człowieka w Bundestagu. Z kolei Paweł Petrykowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Bartosz Orłowski z wrocławskiej delegatury ABW zapewniają, że służby wiedzą o przygotowaniach do imprezy, jednak nie chcą rozmawiać o szczegółach. Także będzie ciekawie. Pozostając w Gazecie Wyborczej, zajrzymy na moment na strony stołecznej gazety, dlatego że sprawa jest dość ciekawa. Może dotyczyć i w zasadzie dotyczy wielu restauratorów w Polsce. Mianowicie jeden z największych warszawskich restauratorów jest w Opałach. Odebrano mu koncesję za cydr. Znany restaurator stracił pozwolenie na sprzedaż alkoholu w 5 lokalach, które prowadzi w Śródmieściu. Powodem było zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producenta, który nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu. Chodzi o łódzką spółkę H2O, pioniera w produkcji cydru, w który zaopatrywali się przedsiębiorcy z całej Polski. Spółka nie miała zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu, mówi mecenas reprezentujący tę spółkę, a na etykietach butelek z cydrem była wartość 4,5%. Cydr z reguły jest jednak mocniejszy. Z testów wynika, że zwykle sięga 4,7%, a nawet 5,3%, objaśnia pan mecenas. Mamy karty kuparzu, które pokazują, z czego składa się napój, są wyniki badań. Każda butelka jest po prostu inna. Ustawa dopuszcza, by zawartość alkoholu różniła się o 1% w górę lub w dół. Gdyby na etykiecie cydru wpisane było 5%, wszystko byłoby w porządku. Tłumaczę to urzędnikom w całej Polsce i część umarza postępowanie. Po 7.30 nieco więcej o rynku browarniczym opowie Paweł Sołtys, także też zapraszam miłośników różnego typu napojów. Rzeczpospolita to ciekawy artykuł, wyborcze przygotowania w lesie. PKW wciąż nie ma nowego systemu informatycznego. Nie wiadomo, czy uda się go stworzyć przed majowym starciem prezydenckim. Minęły już 2 miesiące od wyborów samorządowych, a na stronach PKW wciąż próżno szukać informacji o ostatecznych wynikach w poszczególnych okręgach. Szczególnym przykładem jest Mazowsze, gdzie przy nazwiskach radnych wciąż nie ma liczby głosów, które otrzymali. Powód? Niesprawny system informatyczny, którego awarie spowodowały konieczność ręcznego liczenia głosów. No i PKW zapowiada, że głosy w lutowych wyborach uzupełniających do Senatu będą konieczne w okręgu katowickim. Do wzięcia jest mandat po Elżbiecie Bieńkowskiej. Będą liczone ręcznie. Więc zapowiada się nadal ciekawa zabawa z PKW. I teraz jeszcze na moment puls biznesu. 8 strona, Kowalski złapał remontowego bakcyla. Sprzedawcy wyposażenia wnętrz doczekali się optymizmu konsumentów. W branży nadchodzi odbicie. Krystian, ja cię zapytam, czy planujesz remont? Chociaż wiem, że nie powinno się takich pytań zadawać, gdy nie, dopóki moje strona... dzieci nie nauczą się rysować i będę cały czas żył w zagrożeniu, że najpierw będą się uczyć hieroglify na ścianie malować, to nie planuję żadnego remontu. Ja wiem, że się nie powinno przy kobietach rozmawiać o remontach, bo jak człowiek tylko zacznie teoretyzować... To ale już, tu nie ma kobiet. To już stoi tak naprawdę z... Ale nas słuchają. A, no, nie, okazuje się, że agencja badawcza PMR szacuje, że remont w 2015 roku planuje aż 1/3 Polaków. Nadzieje na zwyżki w kraju wzmacniają też statystyki GUS. W zeszłym roku wydano o 13% więcej pozwoleń na budowę domów i mieszkań niż w 2013. Liczba rozpoczętych budów zwiększyła się o 16%. I ostatnia rzecz, którą do ciebie przyszedłem, Gazeta Prawda. Szkoły wyższe będą uczyć radzenia sobie ze stresem. Od października na uczelniach ruszy dotowany z unijnych pieniędzy program rozwoju kompetencji. No i szkoły wyższe będą się biły o fundusze na zorganizowanie dodatkowych zajęć i warsztatów, a także na staże u pracodawców. W zakresie kompetencji interpersonalnych będą mogły organizować szkolenia uczące studentów m.in. asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji czy pracy w grupie. No i bardzo dobrze. Asertywnie powiem, że czas nam się skończył, więc musimy gnać z muzyką. Bardzo dziękuję. To Łukasz Walewski. My dziś rozmawiamy o studentach, którzy uczą się w nocy. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego otwiera swoje podwoje i pozwala na taką naukę w nocy na pufach. Bardzo to dobry sposób. Gdyby jeszcze tylko nie trzeba było odsypiać rano, napisał ktoś. Nie bez racji. Zapraszamy do reklamy. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. I niskie ceny od Lidla. Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe. Garmażeryjne za jedyne 3,99 za 500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano. A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły, poszły, poszły. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe garmażeryjne za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dużo firm nie opłyci i bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament.